Lebon, Il faut. binak mom jatu la ko may jatu ya mom bi binak wéru koor la woon quoi xam nga wéru koor rek bu guddé no bu fajaré bu xëdë jotté nonu dafa am ñuy romb ci koñ yi yooyu di waaj naan jog leen waaj waaj jot na jog leen waaj waaj jot na mais waaji dafa waaja waaja waaja waaja waaj ba baat bi dee quoi gisul kenn mu jommi mu ne waa man day jommi dama tey man bés bu nekk maa la waaj bés ba ma waajee ñëpp la ñëw ñëw si jàkk ji julli waaye tey daal wax dëgg yàlla waaj na maa waaja waaja waaj ba la bëgg a dee waaye gisuma kenn waaye xaaral xëy na dañoo nelaw ma ne la ndekete kenn nelaw gaa yi daal lampe yaa ngi tàkk vis yaa ngi tàkk curay laa ngi glippa bi daal fu mu taxaw si biti affaire yi di ko fa dabee mu toog xalaat xalaat ba yàgg mu daal ne xaaral mu jël beneen façon mu jékki-jékki ne asalaatul xayri mina rocci rek gaa yi commencé rocci xam nga weeru koor rek moom dangay waaru xam nga weeru koor nga nekk sa jabar toute la journée doo leen mën a jege yoo xam nga doo bëgg a dara lu dul guddi gi ñëw rek di nuur buuj rek wala nga sëgg rek teew si gii saw léegi nag bi mu nee asalaatul xayri mina rocci rek gaa yi ku nekk këf sa xam nga rek boo nekkee si affaire yi doo mën a xam ban heure jot da ngay perdre connaissance da ngay contrôle rek paa yi faxalaa la wax élément njëkk a naaw gàddu siwoom ndoxam ne ko këlëb ci kawam xam nga rek sangu set këlëb yooyu daa di génn léegi bu mu génnee mu dem les gendarmes di jiite ñu daa di dugg a jiite julli ba pare biñu jullee ba pare am na ay paa yu nekkoon si ginnaaw xam nga rek sama mbokku lëb yi bu ñu jullee ba pare xam nga rek dañuy toog si biir affaire yooyu wax affaire yooyu ni ñu toogee noonu rek ilimaan moom mu ngi si kanam muy wér da quoi pareegul léegi benn paa bi daa di ne moroomam waaw seetlu naa li ma seetlu tey ki ne ka la xew mu ne ka jàkk ji li jàkk ji la xeeñ mu nekk jàkk ji la moo xeeñ mu nekk jàkk ji li moo xeeñ ma su la xeeñ si jàkk ji dama bëgg a fompasay ba kenta noyiwaat mu nekk ah dëgg neexul dama neexul waaye li wax dëgg la keneen ki toog seen wettam daa nekk une mu nekk ba ma ne une am naa li ba kenn comme man xeeñtul jàkk ji li moo xeeñ ma su fee xeeñ kooku nekk li la xeeñ si jàkk ji koy wax ne la dëgg li la xeeñ si jàkk ji sim néeg la ma ko xamee woon xamee ma ko si jàkk xam ngeen la mu doon jàkk ji ñaar lamp rek lañu taal tey ndax yàkkam te léegi xam nga noonoo def nanoo taal lampe yi mu gën a leer léegi bi ñu taalee lampe yi daal ndekete ilimaan beeco jabar ji daal moom la këf rek kala woo daa di jël feru jabar ji defe ne kurusam la mooy fer yooyu ñuy xooj ndeysaan affaire bi di xeeñ quoi léegi bu ñu taalee lampe bi rek ñu gis si ndongu ilimaan ni mu kala woo rek beeco bi ñu ci bind mandal yi bii gaaw a jóg te yeexa daanu boobu lañu ci taamu moom lañu ci bëgga boobu daal lañ ci binda waaye ilimaan da man keroog boobu laa fi jógee man ñaan passe man kurus ba sax jotuma fa jotuma toog sax di xaar ba ñuy wax commenté ci kurus bi